الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. آخر د سوره حج کې رد کوي د مشرکینو یو ځل مخکې ويعبدون من دون الله سره چې دی عبادت کوي بغیر د الله نه، او دلیل ور سره نشته. نور پسې دویم رد کوي پاغي باندې داغي د آلیه او عجز کمزوري، او داغي حقارت بیانې. کومه خبره چې د قران کریم ډیر وضاحت غواړي او ډیر تحقیق غواړي، هغه الله د مثال په تور بیانوي. خو مثال یو په معنا راځي، د یو شی د بل سره مثال پیش کول، هغې کې وضاحت مطلبی. بعضی خبر عقلی وی چې بسترګو سره په نظر سره نه معلومیږي، دا غي د پاره الله مثال پیش کی په ښکارو محسوساتو کې، هغه د مثل خپل معنا چې تشبیه وی، او کله مثل په معنا د یو قول عجیب قولی غریب یو ناشنا خبری عجیب خبری دا عبرتونو او دا حکمتونو، نغیتو هم قرآن کی مسل ویلش. دلتا مسل پا آغا معنا سرده چلار بلزت وی خلقو یو عجیب او غریب قول او بیان ستاسو مخ کې پیش کیږي، نو د دې لپاره حق دا دی چې سوچ وته وکړی شي، فکر وکړی شي، او دا دغه سي د غوګونو نه تیر نه شي، دا به دې به قدري وشي. نو یو ته مثال مثل ذکر کړی دی د دې لپاره چې خلق توجه کی. بلدار چې مثال دلته کې ذکر کړی داغي د آلیه او د زباب سره، پټولو حیواناتو کې کغټتی او کواردی، نو دمچنا حقیر او قلیل او ذلیل شی بل نشته، په هر حیثیت سره دا د ټولو مخلوقات نه په حقارت کې او په قلت کې او په خصاصت کې ډیر مشهور دی. نو زه کده په مثال کې پېښ کو یو په دې کې سپکواله دی مهانتو ته وي او بل په دې کې ضعف دی کمزوري انتهائی. او دریم په دې کې کرکدا قذر دی چې د خلکو ته نکرکه کیږي ګنده دی. او سلورم دا دی چې کثرت یې ډیر په کثرت سری چې کله وخت یې راشي موسم یې راشي دا ټول صفتونه په دې مشرکینو کې موجود دي. اهانت پکیوم دی نهایت سپک کمزوری پکیوم دا دکه اعتماد یا پا آغا چا دی چا آغا کمزوری دی. نجاست و غلازت پکیوم دیر دی قرآن و تا نجس وی انما المشرکون نجسن. او کثرت خو ډیر معلوم دی دنیا کې دی هر زمانه کې اکثر من الدود ما شومې ګونو زیات. زکه دې په مثال کې بیان کړل او بل طرف ته ور سره د مشرکینو انتهایی ذلت بیانې چګور شیطان په دې باندې دومره غلبه وکړه چې څنګه سورې مریم کې ویلو تعزهم عزن شیطان چې دې سره کومه لبه کوي نو کولی شي وسره تعزهم عزن. ولې د دې نه زیات تذلیل او توهین نشتا چې او بندا داسې عاجز مخلوق ته سجدی کوي عبادت یې کوي بندگی یې کوي چې هغه کې صفت اولوهیت نه وي بلکې څومره عیوب دي نو ټول پکې موجودي او دې لګي نو دا غزاد په ځای باندې دا عظیم الشان مالک د اسمان او زمک دغه په ځای باندې د داسې مخلوق بندگی کوي یقینا چې استحوذ علیهم الشیطان دی باندې شیطان ډیر لوی غلبه ده چې دا سه حد ته راوستي دي. نو مثال ډیر عجیب او غریب دی او ډیر د لطائف او سمراتو او د حکمتونو د معرفتونو دی. الله شروع کوي په داسې الفاظو چې هغه کې تنبیه وي چې خلق توجه کی ایو الناس اے خلقو عام هر چاته دا مثال بیانی یو قوم تنا عرب و عجم تا بلکه هر سوک چی دنیا دیکی دا هر چا دا پارا فیدشتا عبرتشتا نصیتشتا زوری با مسلون بیان کل شوی دی یو مثال یو عجیبا و غریبا مثال زوری بے زکاوی چی دیکی شک نشتا دی چې دا بیا بیانیږي یا ګنې اسې وعده وکړه نمازی یې راوړه دا خو بیان شوی دی. الله په علم کې او دغه سي د مخ کنا کنور کتابونه و نازلې ده ماري کې ومدا مثال نو کنا مشهد چې دا په ټول آسماني کتابونو کې بیان شوی زوريبا بیان کړی شوی دی او مثال یو عجیب او غریب بیان فاستمعوا له نوکه دې دې تا فاستمعوا له فاسمعوا یې نه دې ویل اخو وکي خودل او ریدل فاستمعوا ویل دې چې غي سره تدبر او فکر مرګري زکاس او ریدل فائدمن ندي بلکه او ریدل چې په طریقې د فکر او سوچ سري تدبر سري او قرآن نازل شویم د دې لپاره دی کتاب انزلنا الیک مبارکون لیتدبروا آیاته او بار بار زورنه کی قرآن چې افلا تدبرون القرآن دا خلق زګه گمراه دی چې په قرآن کې سوچ او فکر نه کوي دا خو الله صرف د اوریدو او تلاوت تپارنے را لے گلے بلکہ تدبر دا پارا چلی کے بڑیر دا عقل و فکرنا کار اخلی فاستمعو لہ نغت کے دے دیتا او فکرو کے دیتا او سوچ او تدبرو کے پدے کے ان اللذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا بشکا کسان چې تاسو توازونه کوئ بغیر د الله نه ان الذين وي هغه کسان او د استعمالیږي عربیت کې ذوی العقول د پاره چې هغه کسان وي نمرات نه جانور نه وي مرات نه جمادات او نباتات نه وي ګټي او ونی هغه ته الذين نه استعمالي دا د عربیت اصول خلاف ده نمرات یې انسانان یا جنات یا ملائک د دې لپاره خاص دي ان الذين او حال دے چې امام تفاسیر جی دی اغی با سر ذکر دا سنام او دا اوسانو کئی چې دا مشرکانو با عبادت کو دا اسنام او دا اوسانو دا اغی دا پارا خو ان اللذین نمستعملی اوسان او اسنام خو جمادات تی ذوی العقول ندی نو دې کې د الله حکمت څه ده چې ان الذين تدعون وي دې کې بل تنبیه ده انسان ته چې مشرکینو چې اسنام او اوسان جوړ کړیو دغه دې مقصد نو هغه سره غرض نو بلکې دې د چا شکلونه د چا تصویرونه او د چا مجسمه جوړ کړې وي هغه سره مطلب ملائکو کنو مونږ ول نورې خو چې لا ته منا ته عزا دا غي دا مطلب و چې دې کې د ملائکو ارواح راضي او زمونږه اصل رابطه د هغه سره ده دا خدای غي د پاراسي او وسيله او ذريعه ده چې موږ دې ته ګورو او د دې په مخ کې د دې تعظیم کوو نو په دې سره موږ تا روحاني مخلوق یادېږي اصل غرض زموږ غي سره دی نه خو ملائکو الله ذکر ان الذين هو چې دې مطلب خو د دې بوتانو سره نه دی اسنامو اوسانو سره نه دی دی مطلب خو ملائک دی او دی والا ذریعہ جوڑا کری دا او دی عقیدہ دا چی دی کداغی روحو نرازی او دا دیر داغی پنیز مشهورا و مسلم عقیدہ و دی تا عقیدہ دی حلول وی عیسائیانم دا دی قائلو چی عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ حلول کی تاسو چې څومره دنیا مشرکان د دې عقیدې نه غي نه دي خلاص نو الله په ان الذين کې اشاره وکړه چې ګوره دې مطلب خو دې بوتانو سره نه دی دې مطلب خدای ملائکو سره دی چې په خپل علم کې خپل عقل کې ګڼلې دي او دې هغه دې په اړه یو ذریعہ جوړ کړی دا مزکه ان الذين راوړو چې هغه کسان چې تاسو ته आवाज کوي بغیر د الله نه لن يخلقوا ذبابا هرگز نشي پیدا کولی یو مچ لن یې راوړي تاکي دیو تابې دیو ته وي لن راشی نو خبر ختم شي بس بیا به کړو چې دا جواب او دا سوال زه پاتې نشي کنه لن یخلقو هرگز نشي پیدا کوله زبابن یوم قدرې زباب د زب نه دی او دا پا عربیت کے پا مختلف و معنو سر رازی زباب دا توری مختم و یغا جدیر تیری زباب السیف او زباب بل بسور دستر گیا گی انسان تا موی چی گی کی نظر دے وڑو کے انتے اگه تو هم استعمالی او خپل معنی دیر حرکت زب زبو حرکت توی شلل او بیار اتلل دا معنی دا پکی نمیثال که اللہ زباب ذکر کرده دی مچ دیکی دا اللہ حکمت تے زکر طول مخلوقات کے دے دیر کمزورے اور دیر حقیر چو علماء دا دیکم سا خصوصیات ذکر کری حیات الحیوان والا نور علامہ ابن قیم چمچ کے دیر خصوصیات تے یو پا کدار دی چه دی حرکت دیر کئی ٹکاوی گی نا پا زیبان دی بل خصوصیت یہ دا دی چه دا خزلو نا پیدا کی نا چه پیدا دا خزلو نئی دا نجاست نئی ناغا کی با پاکوالی دا کمی راشی دریم دا دی چې دی اجهل الخلق دی په مخلوق کې دومره جهالت په بل شي کې نشتا لکه ځکه چې دی چې ویشلین بیا په هغه ځای ناستی چې ویشل بیا په هغه ځای ناستی په مخ بکینی دی د جهالت وی کنه زد دی پکې اجهل الخلق دی سلورم دا دی چې ناقص الخلقت دی په نور مخلوق کې چې کوم اعضا پوره دي نو د کیو نشتا باندې نشتا وي هغه په ځای ولا دوخ په الله اور کړی زیاتې نو د هر وخت په مخ را کاږي لاس په مخ را کاږي توه غندې دوا کوي هر وخت دوخ په مخ را کاږي ناقص الخلقت ته حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویلیو چې سلویخ رضی عمر ایده دو دغسوی مچان با جہنم کی ڈیری دا کافرانو دا سزا دا پارا دیر پا کسرت سرا تلتا خودی والے انتظام کری خوالتا انتظام نشی کول اللہ بولا دا عذاب امور کئی جنت کے کینو صرف دا گبین مچے بئی ذکر آغا پاکا دا کنا اگر اللہ قرآن کی ذکر کری دا او دا گندہ سیزو ندی نو دے ٹول جہنم تا را جمع کری دی کافرانو سزا دا پارا دغه سلام خصوصیت ته بکی حیات الحیوان کی وی چکار ټول ولټه ده په کوم ځای کې ناست نو غولی کړی په سپین ځای باندې تور ښکاری په تور باندې سپین ښکاری دا د سړي خصوصیت بیان کړی او چیر سمره خصوصیات تی نو ٹولو کیوا سر دا مشرکین و برحا دا اگیو سر پا دی ٹولو خصوصیاتو کی شرک دی ولی مشرکین کن پیجن ناغذی چکم دے کی درگائی اچھے او گو رہے را جمشوی نو ٹول ناقص الخلقتی دا چاخ پنی درگاہ کی ناستی دی چاستر گنی چا لاس نی ٹول را جمع شوی مات گوڑو مچان دی کنا او ددو سی پت پکے موجود دی چی بس پٹکاو نکی نی کل بھائیو پلا چی سوکراشی نو بس دی و صبر نشی کولے کله ول غلاف راخلی کله ول یو شی راخلی کله بل شی ټیکاو نشته په دغه زوباب ده بلکله چې ویډیو بل شي نه دی وراوالو زی بنګ بنګ بکې دا مونږ جوړانوم چې په دې درگاه کې ناستینو د وخت ډیو بل کی مچ چې کو څوک راځي تګ ته ناستی کنه دغسی گندہ سمرئی منزو دسی خونئی نجاست پکی زیادی دغسی ډیر سخت جہلی پاگی کی او سنگا چمج انتظار کیاو کینی را کینی دا خوراک سکاک پتا مئی نوام دغسی دا سمرا سی بطن چی بده کی دی دا ټول پدا مشرک کی دی ذکا اللہ دا مثال کے ذکر کو حدیث کی امراغلی و مسند دا احمد رحمہ اللہ کی چل اللہ رب العزت وی چی من ازلم من من زہبا یخلقو کا خلقیم سوک دیلوی ظالم دا آغا چانا چا دنیا کی دا کار کئی چی غام جوڑول کئی ما سر ازان برابری تصویران جوڑی شکلون جوڑی یخلوکو قخلقی نویلیو فل یخلوکو مثل خلقی زبابتن او شعیرتن او ذرتن او حبتن چی دی ما سر ازان برابری زما د مخلوق په شان دي پیدا کی کنه لکه مچو لکه اور بشا لکه دانا دا دی پیدا کنه هلته هم ولدا مثال پیش کړو چې دا پیدا کول شي او دل دکیم دا غي عجز بیانی لن یخلقو ذبابا چر نشي پیدا کول یو مچ ولو اجتمعوا له اگر که پا دی شرط سرائی چه طول را جمشیم چې دنیا کې سمره د دې الہ دی په هر نوم سره چې کاس نام وتوي کاوسان وتوي کاولیا وتوي کو قطبان وتوي جن او انس هر څومره چې کټول راځي ماشي د دې لپاره چې اومج پیدا کو الله ویچرن شي پیدا کولی دومره عاجز او دی عبادت کی دی د خدای سره برابر دی د یو عجز شو خلق دا هډیر ګران کار دی الله وی خلق نا و یسلبهم الذباب شین کچری تختی د دین هغه مچو سشین عام مفسرین وی امام رازی او تفسیر کشاف زاد المسیر چې دې مشرکین با د خپل بوتان کله په زعفرانو باندې وړ کړو کله به په غبینو ماګو بس چې سبه زړه کې خو خدان ده نه په دې باندې ور تپل بیا و سره دا یاره و چیر دی لخو مچ رازی دروازی بے بند دکلی نمچان با پا دی چودونو کی راننو تو اگی نمکا لبچ که دخوا نبس نو اسبو پی اگی پا که کار خواو خوا زاپران سوک مومی اسونی پریٹ تی او دغه سی غبین اغه په مفتو کې ناستو پی او ارسو چې بیغه چولیو په نذیبا په لګیاو الله وی هغه دومره کمزور دی چې هغه مچ په د پاسه ناشته زعفران تی خوري غبین تی خوري نور د خوراک سیزونه چې وته یخی کنه هغه هم ته خور دی وته دکه دکه مجمیم کې خو دی اخو هغه د ابراهیم علی السلام د وخت نشورو وا چې دی له به خوراکونه تیار کړو او ته به کی خو دو نو دا نه چې کني دی بخوالو وغي به وی چې مونږه راشو کلا نو دی په کې برکت اچولې نو بیا مونږه خو خیر دی او تر هغه پورې به دی د برکت نډکړي کنه نو دا غینه با دا که پیشوبا پیرالا که سپیبا پیرالا کارا بلاو پیرالا او بے خوالتی نا دیخو تینا نشو منی کولی چه مچ تینا شی پاسو لی نور سی دونم با تینا سمنی کی وین یسلبهم الذباب شین که تختی دا دینا دا غا مچ و سشی پخپل خلکی یا پخپل پنجکی لا استنقذوه منهو نیش اخلاصو لے داغنا دمرا کمزوری چیزا مچ بن والا نورزی مچ پی غالب دے و دے مغلوب دے زعفت طالب والمطلوب تسویہ کی قرآن تا دید آلہو دا زباب سرا یو شی دی بس په کمزور ہے کی یو شی دی سنگی دا زباب کمزور دی دا سیدی دا آلیہ هم کمزوری دی بلکہ دی دا آلیہ زیاد کمزوری زکر دا آغا چلو علی نورزی چی دا آغا نا دا آغا خپل شکرانے و نظرانے بچ کی زعفت طالب والمطلوب کمزور دی طالب یو معنا دا دا مشرک دې راغلي په څه طلب باندې کنه څه ضرورت دې څه حاجت دې نو لار دې دتا او مطلوب چې د دا الٰه دې کغه سنم دې کو وسن دې کو قبر دې ارز شي دې مړ دې ناغه ډیر کمزور دې نو په ضعف کې طالب او مطلوب یو شي شو ضعف طالب او مطلوب دا قرآن مطلب چې خلقو هغه قوي او عزیز قادر ذاتم پریخودو چې دار سه اختیارات ور سره دي. نو په داسې کمزور او الیاو پسې شوې دغی بندگی هم کوي او دغی ناجتونه هم غواړي. نو طالب او مطلوب یو معنا دا شو عابد او معبود چې څوک راغلی دی بندگی کوي یوازونه ورته کوي او مینت ورته کوي. دی هم ډېر کمزوری دی او چې چا نه غواړي نو هغه هم څه دي هغه سره. او دویم معنا نیشابوري وي چې طالب نه مراد دلته کې مچ دی هغه عجزو کې شوی دی او دلته موی پې لګېدلې اذان له راغلی د خوراک په غم کې ګرځي طالب. او مطلوب دغه دی چې دا دیو ته الٰه وي. او بل معنا ولټه ده چې طالب نه مراد دی دا الٰه شي او دا مطلوب نه مراد زباب شي. ولی زباب تی نسو شی تختی خواگم آگو او دی رامنی که خونی شی رامنی کولی. نو بمانا دا سالب و دا مسلوب سرده زوافت طالب و المطلوب سالب او مسلوب تختون که او دا چانا چی سشی تختی نو آگا دوار عاجز دی دوار ضعیف دی. الله وی چې دا چا دا عقیده ای بغیر د الله نه بل چا باندې اعتماد کوي. نو مثال داسې دی ما قدر الله حق قدر دی مشرکانو د الله قدر نه دی کړی څنګه چې دا قدر لایق دی. ما عرفو حق معرفتی دی خدای نه دی پیجندلې په صحیح پیجنګلې سره تاسو ما عزمو حق عزمته دی باسي وی چې مونږ الله منو مونږ عبادت کولې منځونه کو ذکرونه کو او هغه سره محبت ساتو. الله وینا زما چې کوم قدر او تاسو نه کو زما په زیم سوک معبود وګرځو کاوه دې ته پاره چې دا غنه غواړي او غته کار ساز وای او کاوه دې ته پاره چې ماته وسیله کوي چې زه په جوې مونږ الله ته نږدې کیږم. الله یې ماوی لی داسې چې ماته په دې سره ځان نږدې کې ما خو ویلو چې ماته په عبادت سره ځان نږدې کې ما ته په تقوا سره ځان نږدې کې ما ته په جوړا او فریاد سره او په زارې او په مهنت سره ځان نږدې کې په نیک عمل سره. الله ته نزدېکت په نیک عمل سره وي. نو دې د الله رب العزت قدر نه کنو صرف د دغې خپل معبودانو قدر وکړو. ټول عمر او ژوند په هغه کې تیر کړ. ټول مال دولت په هغه کې خرج کړ. ټول تعظیمات د زړه او د بدن او د جبی هغه ټول په هغه باندې صرف کړ. دی به مو یې چیرې مونږ الله منو د هغه عبادت کو بندگی کو ما قدر الله حق قدره د دې مقام کې وي. دغه سبل ځای کې هم چې رد د شرک کوي نو دا الفاظ راوړي چې ما قدر الله حق قدره دې مشرکانو د الله عزت نه دی کړې د الله قدر یې نه دی کړې د الله بندگی نه دی کړې. څنګه چې د الله د ذات سره لایق و چې کې د بل چانم نه یې کنا چې کله د بل چانم پکې راغی نو حدیث کې راځي چې الله وی دا استاسو شو زما او تاجت نشتا چا چې ما سره په عبادت کې څوک شریک کړ نو دغه عبادت ټول هغه ورکه انا اغنى الشرکای انی شریک زما دغه عبادت تاجت نشته دی چې هغه جوړه شو هغه کې ګډون راغی هغه کې د بل نوم راغی الله ای زما حاجت نشته زه خو صفا عبادت غواړم الا لله الدين الخالص چې هغه کې خلوصي د بل چانم پکې نه وي او د دې مشرکینو هر عبادت چې دی کنه هغه د ګډون نه خالی نه دی لیس منا من غشا نبی علیہ السلام ویلیو اگر زمان مرگر اینا دے چی اگر گڑونو کو نو پا ہر چی کشتا دے کانا خوا ما قدر اللہ حق قدری ہی دی قدر او عزت ندے کڑے دا اللہ چسنگ داغست داغا عزت پکارو داغا قدر پکارو دی خپل رب ندے پی جندلے پسائی پی جنگلے سرام صحیح پیجنگلی صحیح چې په توحید سره او پیجنې چې وحده لا شریک له دی د الله تعظیم نه کړي څنګه چې داغه تعظیم لایق ان الله لقوی عزیز بشک الله ډیر لوی قوت والے او غالب دې پارچا باندې چې په لذي دې الها او تو ګوري چې هیڅ صفت پکې نشته د اولوهیت کنه نه به څه قوت او طاقت شته نه به څه غلبه شته نه به د حاجت او سوال او ضرورت پوره کول شته دا خو ټول صفتونه صرف د الله دی چې له قویین پارسې قوت شته عزیز او پارس باندې غالبوم دی د دې مسلې توحید متعلق ذکر وکړو نور پسې رسالت بیانې دغه دی مشرکین او څنګه چې د الله د وحدانیت نه انکار کاو دغه سې د رسالت نه انکار کاو ولي وې دې بشر دې بشر پیغمبر نشي کېږي هغه له دغه باندې قتل و د بشریت نه انکار تد نبوت نه انکار دې کنا تکا اللہ رب العزت پیغمبران لدہ دو صفتونه ثابت کړی دي چې بشرم دي او رسولانم دي رسول دي قداریاں نے انکار کین نبوت نے انکار شو او دویم ردم دے پدے کې چې دی ویلو چولی دا اللہ نیکان بندیان ندی کم لائق دیو که پیغمبران دي دیل اختیارات ورکړی کنا نو مونږ هو د دین غواړو د دین سوال کو دی وسیله کو الله تا مداري جواب راغې چلا ورکول کوي او خدای توپ چلنور کوي ذمہواری پې چي په ملائکو ما په انسانانو کار تینا اخلی خدمت تینا اخلی لیکن پخپل خدایه کی ولا برخی ندی ورکڑی زمواری ولا ندی ورکڑی اختیارات ندی ورکڑی اللہ یستفی من الملائکت رسولا اللہ چونکی دا ملائکنام پیغمبران عام ملائک زمون پشانتی دی او چه کمیه پاکی پیغمبران گرزولی دی ناغلک دی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل دا نمونه دی نور عام ملیک دا عام و انسانانو پشانتی دی و باقی که خاص کلی دی پیغمبران و من الناس او پا خلقو که ام پیغمبران خاص کهیم استفا غروالشتا دی چونکیه د خپل دعوت لپاره د خپل پیغام لپاره د ځان له خبره لیکن صفات د اولوهیت پکې نشته کارسازان ندی، حاجت روان ندی، لایق د عبادت ندی. ان الله سمیع بصیر، بیشک الله دې اوریدونکې دار چا د خبرې، اولیدونکې دار چا په حال باندې. دا صفتونه خاص دي په الله پورې، دا صفت نه په انسانانو کې شته نه په ملائکو کې. سمیع او بصیر، سمیع لکل شی، هر خبر اوریدونکې، او بصیر بکل شی، پارشی لیدونکې، دا صرف د الله صفت. دویم، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، الله پویږي پاغه څه چې مخکې د دین او چلانو پیدا، او پاغه حال باندې چې رستو د دین وای چې فنا شي. دا علم صرف د الله دی. ویل الله ترجع الامور، او خاص دی الله تا واپس کې دل دی د ټولو فیصلو. نسبت در رسالت یو کو چې رسالت او نبوت الله ورکي پندیانو انسانان له ملائکه له، دا غي خدا مطلب نه دی چې خدایان یې تنه جوړ کړل. او بل دا چې رسولان یې نو بشریت په سر لازمی، هو چې ملائکو کې نو هغه بیا بشر نه دی، او چې انسانانو کې نو هغه تبه خامخا بشر او انسانان دي. دا د الله اصول دی او د قانون دی، د دې لپاره چې خپل دین ورسي مخلوق ته، دا ول ذریعہ جوړ کړی دا. کوم ملائکو کې دینهم وحی راوړي پیغمبر ته، او بیا پیغمبران مخلوق ته هغه وحی رسي، او دا غي وضاحت و تکي، او دا غي بیان و تکي. دا یو سلسله ده چې الله جوړ کړی دا، هر شي د پاره اسباب پیدا کړیو، نو د دین د خوراولو د پاره دا اسباب پیدا کړی. دواړه خبرې ذکر کړي، یو د وحدانیت اثبات او رد د الیه او باطله او د مشرکینو، او دویم د رسالت اثبات، چې دا دوه خبرې چې زمونږ په غی باندې یقین دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، کلمه د دینه جوړه. واخر ده.